Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Piątek, 23 dzień czerwca, tutaj Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest 10. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Trzeba wziąć odpowiedzialność, to najważniejsze wybory od 89 roku, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Kanclerz Niemiec mówi wprost, nowy pakt migracyjny ma służyć niemieckim interesom. Upragniony, wyczekiwany i oto jest dziś koniec roku szkolnego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że wrócił do rządu, ponieważ chce wziąć odpowiedzialność za wynik nadchodzących wyborów, które będą najważniejszymi według niego od 89 roku. Lider Zjednoczonej Prawicy mówił w TVP Info, jakiego typu sprawami będzie się zajmował jako wicepremier. Z jednej strony te sprawy związane z bezpieczeństwem szeroko rozumianym, tym się zajmowałem jako wicepremier, ale także kwestie związane ze sprawami politycznymi, no bo polityce towarzyszą różnego rodzaju napięcia i trzeba umieć je szybko rozwiązywać. Prezes PiS jest aktualnie jedynym wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Kanclerz Niemiec w Bundestagu broni paktu migracyjnego i zdradza powód. To historyczne porozumienie, które odciąży Niemcy, powiedział Olaf Scholz. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel powiedział w Polskim Radiu 24, że wypowiedź kanclerza Niemiec zburzyła narrację budowaną przez polską opozycję z Donaldem Tuskiem na czele. Ja akurat w to nie wierzyłem, ale od dwóch dni w mediach społecznościowych odpieram atak zwolenników opozycji i części branży dziennikarskiej twierdzącej, że o czym w ogóle mowa, dlaczego rząd straszy, przecież rachciach, Polska składa wniosek, jesteśmy wyłączeni, tak. Kraina wiecznej szczęśliwości. Donald Tusk tutaj stawał na głowie, żeby twierdzić, że problemu nie ma. No i teraz przychodzi Scholz i mówi takie rzeczy, kompletnie Tuskowi demoralizując narrację. Do słów Olafa Scholza na Twitterze odniosła się europoseł PiS Beata Szydło. Takiego ciosu w plecy Donald Tusk mógł się nie spodziewać, stwierdziła była premier. Więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl. Greckie organy ścigania sprawdzają, czy mężczyzna oskarżony o zamordowanie Polki miał wspólników. Wczoraj 32-letni obywatel Bangladeszu usłyszał zarzut zabójstwa 27-letniej Polki. Za 2 godziny ma być ponownie przesłuchiwany. Na wyspie Kos jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 12 czerwca Anastazja spędziła wieczór w towarzystwie grupy mężczyzn z Pakistanu i Bangladeszu. Nagrania z monitoringu wskazują, że pojechała na motocyklu z 32-letnim Bangliczykiem do jego mieszkania. Współlokator mężczyzny początkowo zeznał, że w domu nikogo nie było, jednak po kilku dniach zmienił zeznania. Zwłoki Anastazji odnaleziono 18 czerwca. Sekcja wykazała, że dziewczyna została uduszona, a jej ciało sprawca zbrodni zapakował w 2 worki i próbował ukryć na podmokłym terenie. W tych dniach ulewne deszcze przeplatały się z upałem. Zapewne dlatego zwłoki były w stanie utrudniającym oględziny, tłumaczą uczestnicy poszukiwań Anastazji. Krótko po odnalezieniu ciała policja zatrzymała 32-letniego Bangliczyka. Postawiono mu zarzut porwania i gwałtu. Jednak na podstawie wyników powtórnej sekcji zwłok, analizy DNA i danych z telefonu komórkowego mężczyźnie postawiono również zarzut zabójstwa. Jednocześnie grecka policja ustala, czy mężczyzna działał sam, czy też miał wspólników. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wszystko wskazuje na to, że do zniszczenia batyskafu Titan płynącego do wraku Titanica doszło już w niedzielę w momencie schodzenia na dno oceanu. Tajny system amerykańskiej marynarki zarejestrował sygnał implozji Titana tuż po tym, jak batyskaf stracił kontakt z powierzchnią. Osoby znajdujące się na pokładzie prawdopodobnie zginęły natychmiast, nie mając nawet świadomości, co się dzieje. Wczoraj w odległości 500 metrów od wraku Titanica znaleziono szczątki batyskafu. Na ich podstawie ustalono, że doszło do ciśnieniowego uszkodzenia kadłuba, który spowodował katastrofę. Dla 4 700 000 uczniów z ponad 20 000 szkół w całym kraju rozpoczynają się wakacje. Dziś odbierają świadectwa i dziękują nauczycielom za mijający rok. Przed szkołą podstawową numer 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, jak tutaj przebiega uroczystość zakończenia roku szkolnego? Uroczystość podzielona jest na kilka tur, a zakończenia roku jeszcze trwają. Swoje świadectwa odebrali już ósmoklasiści i najmłodsi z klas 1-3. Dyrektorka szkoły, Ewa Żochowska, życzyła im udanego i bezpiecznego odpoczynku, dziękując za zaangażowanie i czas poświęcony na naukę. I ci uczniowie, którzy mają świadectwa, już planują wakacje.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po 10:00 Lady Punk w programie Trzecim Polskiego Radia. Tak przy okazji zaproszenie też na jutro w audycji Gra Gitara od 17:00 muzyczny pojedynek Lady Punk z Republiką. Tymczasem lekcja muzyki, no i przy okazji trochę historii w Trójce. Michał Grabkowski gra pierwsze skrzypce. Kalendarium muzyczne. Got you, father. Dzień dobry, witam Państwa w piątek. Dziś dużo informacji z list przebojów. Pierwsza z nich dotyczy 1962 roku. Wtedy ścieżka dźwiękowa do filmu West Side Story zdobyła po raz pierwszy szczyt brytyjskiego zestawienia. Płyta spędziła w sumie 13 tygodni na pierwszym miejscu przy kilku okazjach. Film oparty na musicalu z muzyką Leonarda Bernsteina zdobył kilka nagród Akademii Filmowej, m.in. w kategorii Najlepsza ścieżka dźwiękowa. 11 lat później, w 1973 roku, George Harrison rozpoczął pierwszy z 5 tygodni na szczycie amerykańskiej listy albumów z drugim solowym krążkiem zatytułowanym Living in the Material World. Płyta była następczynią dobrze przyjętego albumu All Things Must Pass i charytatywnego koncertu dla Bangladeszu zorganizowanego w celu pomocy ofiarom krwawej wojny o autonomię Pakistanu Wschodniego. Rok 1984, czyli dekadę później, grupa Duran rozpoczęła dwutygodniowe prowadzenie na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych piosenką The Reflex. Był to pierwszy amerykański hit zespołu pochodzącego z Birmingham, będącego jednym z przedstawicieli tzw. drugiej brytyjskiej inwazji, okresu popularności brytyjskich zespołów przypadającego na drugą połowę lat 80. Duran Duran, The Reflex, dziś w kalendarium muzycznym. 23 lata temu na trasie Warszawa-Gdańsk koło Płońska w wypadku samochodowym zginął Bogdan Łyszkiewicz. Był liderem zespołu Chłopcy z Placu Broni. Ze względu na wygląd i inspirację muzyką Beatlesów nazywany polskim Lennonem skomponował w latach 90. przeboje formacji jak O Ela, Kiedy już będę dobrym człowiekiem, Kocham wolność oraz Kocham cię. Kalendarium muzyczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed 11 czeka nas jeszcze jedna niezła historia. A co do przyszłości, to za 8 minut dowiecie się Państwo, dlaczego Wrocław stanie się chyba najgorętszym miastem w Polsce, a może i na świecie. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. If I die before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right now on earth I can't do jack without the man upon my back. Now heaven would be a DJ spinning dub all night long. Polskie Radio, jest 10.30 i też jest gość, można powiedzieć, na gorąco. Dzisiaj we Wrocławiu 21 stopni maksymalnie, to wskazania synoptyków, ale chyba będzie znacznie cieplej, nieprawdaż? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj może nie będzie aż tak gorąco, ale na pewno jutro podgrzejemy temperaturę do prawie 1500 stopni. Pan Michał Staszczak, dyrektor festiwalu. Jakiego? Festiwalu Wysokich Temperatur. Festiwal Wysokich Temperatur jest jedyną taką artystyczną imprezą w Europie. Jest organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Na festiwalu prezentujemy, w jaki sposób powstaje dzieło sztuki z wykorzystaniem wysokiej temperatury. Więc możemy zobaczyć dzieła związane z ceramiką, szkłem, jak i metalem. Czyli można powiedzieć, że To jest taki czas, gdy we Wrocławiu konkretnie daje się do pieca, tak? Tak, dosłownie i w przenośni. Czyli ogień w roli głównej. Proszę powiedzieć, czego możemy się spodziewać i dlaczego warto tak na gorąco do Wrocławia zajrzeć? Tak, w dniu dzisiejszym mamy otwarcia wystaw związanych z festiwalem. Oczywiście wszystkie dzieła, które prezentujemy na wystawach, powstały z wykorzystaniem wysokich temperatur. Będziemy także mieli dzisiaj pokaz filmów z różnych procesów powstawania właśnie ceramiki, szkła i metalu. A dzień jutrzejszy jest naszym głównym dniem pokazowo-warsztatowym. Od godziny 12 zaczynamy nasze działania. Każdy, kto przyjdzie, będzie mógł spróbować stworzyć swoje pierwsze dzieło z ceramiki, brązu czy ze szkła, jak i zobaczyć też prezentacje wybitnych twórców, jak i też nasi studenci będą dzielili się swoją wiedzą i tym, czego się nauczyli. Czyli, Następnie mamy jeszcze niedzielę, gdzie będzie konferencja naukowa, gdzie artyści, którzy przyjechali na nasz festiwal, podzielą się swoją twórczością. Czyli zaglądając na ten festiwal, również można samemu coś ciekawego stworzyć, stać się chociaż na chwilę rzemieślnikiem, a może, kto wie, nawet artystą. No, naszym głównym założeniem w momencie, gdy zaczynaliśmy budować festiwal, to było w 2007 roku, to było to, że chcieliśmy się właśnie dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem z publicznością. I od tego zaczynaliśmy i dalej kultywujemy tą tradycję, więc festiwal jest otwarty dla publiczności, w pełni bezpłatny i wszystkie wydarzenia są ciekawe, jak i też bardzo przyjazne dla wszystkich naszych odwiedzających. Panie Michale, proszę powiedzieć, skąd ta fascynacja taką wysoką temperaturą i co można w związku z nią ciekawego zrobić? Gdzie były początki? Ta kolebka, skąd to się wzięło? Tutaj historia jest taka, że na Akademii Sztuk Pięknych mamy bardzo prężnie działające kierunki właśnie szkło, ceramika i metal. Więc jako młodzi absolwenci i też studenci organizowaliśmy najróżniejsze wydarzenia związane z tymi poszczególnymi dziedzinami. Ale w pewnym momencie postanowiliśmy, że może jednak będzie to najlepsze rozwiązanie, gdy połączymy nasze siły i stworzymy jeden festiwal, który połączy nasze działania i pokaże szerokie spektrum, jakie możemy pokazać naszej publiczności. Czyli krótko mówiąc, jeżeli komuś, załóżmy, w ten weekend będzie chłodno, to powinien na pewno zameldować się we Wrocławiu. Tak, bardzo zapraszamy, ale myślę, że jeśli będzie nawet komuś ciepło, to zawsze... Może być cieplej. Ogień z pieca podnosi na duchu i daje dużo radości. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gościem Trójki był pan Michał Staszczak, dyrektor festiwalu. Zapraszamy w związku z tym do Wrocławia. Czy możemy powiedzieć, że to będzie najbardziej gorące miejsce w Europie w ten weekend? Na pewno. Do usłyszenia. Do usłyszenia. musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Marzenie Mysłowic w programie trzecim Polskiego Radia, 10:39, czyli proszę Państwa, już tylko godzina i 21 minut, by dołożyć swoją cegiełkę do stworzenia sobie muzycznego wieczoru w Trójce. Dzisiaj piątek, czyli wiadomo, po 19:00 Tomek Miara przedstawi 64. wydanie Listy Trójki. Głosowanie niezmiennie, no właśnie jeszcze przez godzinę i 21 minut, albo poprzez aplikację, albo na stronie Trójki. A to jest jedna z propozycji, którą warto wziąć pod uwagę. Ostatnio na 15. Fifi Hollywood, Daria Zawiałow. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Oh, Trójka Polskie Radio, 18 minut do 11, to z Hollywood przenosimy się, no właśnie. Jutro o 11.30 w Ogrodach Krasińskich w Warszawie rozpocznie się świętowanie imieniny Jana Kochanowskiego. W ramach pikniku literackiego Biblioteki Narodowej zaplanowano wiele atrakcji i to dla całych rodzin. Będą też specjalni goście, mówi Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Co roku Jan Kochanowski zaprasza na swoje imieniny kolejnego autora lub autorkę. Tym razem jest to Aleksander Fredro. Będziemy rozmawiać o tym, co nas dzisiaj śmieszy, z czego możemy się śmiać. Więc jestem ciekaw, jak w meczu poetyckim, który wyjątkowo będzie z małpą i krokodylem, aktorzy sobie poradzą, jak będą walczyć o to, kto najlepiej interpretuje teksty, ale także poważni historycy literatury, teatru będą się zajmować samym Aleksandrem Fredro, ale także jego twórczością. Jeśli chodzi o aktorów, to na pewno możemy spotkać Zofia Domalik, Katarzyna Figura, Ewa Kasprzyk, Paweł Tomaszewski, Wiktor Zborowski, Cezary Żak. W tym roku Fredro wnosi teatr na imieniny Jana Kochanowskiego. Maciej Szeptycki, prawnuk Aleksandra hrabiego Fredry. My jako Dom Komedii Aleksandra Fredry, jako instytucja, którą jako potomkowie powołaliśmy do życia, zapraszamy na spotkanie z nami, żeby poznać ideę, dlaczego budujemy Dom Komedii Aleksandra Fredry, pierwsze miejsce w Polsce, które instytucja, która jest jemu dedykowana, ale w 11 na przykład będziemy mieli zespół teatru improwizowanego Klancy, który będzie mierzył się z zemstą, ale będzie też mnóstwo zajęć dla dzieci, rodzin, gry parkowe, będzie miejsce do rysowania, do spotkania się z bajkami Fredry. No i wreszcie o 18:00 słynny mecz poetycki, gdzie się zmierzą się dwa zespoły aktorskie z komediami. Na pewno będzie tam mnóstwo emocji, bardzo dużo uśmiechu i śmiechu. Proszę pamiętać, że to jest tylko pretekst i okazja, bo jest to piknik literacki, literatury takiej, jaka ona jest teraz i jaka była kiedyś. Więc zaczynamy od wielkich urodzin Józefa Hena. O 12:15 będzie można spotkać naszego wspaniałego jubilata, ale także, jak co roku, zobaczyć nową interpretację pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego i do tej długiej listy kolekcji wspaniałych wykonań Stanisławy Celińskiej, Tomasza Stańko, Tadeusza Woźniaka. Teraz dołącza Agata Zubel. Ja mam nadzieję, że wszystkim będzie tam bardzo dużo uśmiechu, bo to on jest najważniejszy. Fredro tworzył ten humor po to, żebyśmy my Polacy, żebyśmy my ludzie, którzy zawsze mamy w życiu dużo przykrych sytuacji, bo takie jest życie, mieli ten moment, w którym potrafimy złapać dystans do tego, co nas spotyka. I mam nadzieję, że tam właśnie też w Ogrodach Krasińskich będzie takie miejsce, że będzie można poleżeć na trawie, trochę się pośmiać, trochę sobie po prostu pomarzyć, a może trochę po prostu poczytać książkę. Będzie kilka scen, będą sceny żółta, zielona, także inne. Program jest tak bogaty, że między godziną 11 przed południem a północą właściwie mamy trzy niezależne programy na tych scenach. To są dyskusje, ale przede wszystkim muzyka, różnego rodzaju przedstawienia związane i z Fredrą, ale także z innymi literackimi zjawiskami. I będą także autorzy tych literackich dzieł. Ponad 100 autorów będzie spotykało się ze swoimi czytelnikami. Proszę wyjść na naszą stronę Biblioteki Narodowej i zobaczyć, o której godzinie, który ulubiony autor lub autorka się znajdują. Ale także można kupić książki. Ponad 80 wydawców, zarówno tych dużych, jak i małych, przywozi książki. Można je taniej kupić na imieninach Jana Kochanowskiego. Można coś zjeść. Można posłuchać różnych wykonań utworów, ale także można wziąć udział w poszukiwaniach przyrodniczych w Ogrodzie Krasińskich. Ale rzecz najważniejsza, tu się przychodzi całymi rodzinami. Każdy może coś dla siebie znaleźć. Osobny program jest dla dzieci stworzony, tak żeby można pobawić się nie tylko w gronie dorosłych, ale także dzieci całych rodzin. Więc tylko trzeba znaleźć czas. Obyście Państwo znaleźli ten czas z uśmiechem. Zapraszał też Jacek Frenzel. Byłem osobiście rok temu. No jutro też chętnie się wybiorę. Może się spotkamy, oby tylko pogoda dopisała. 14 minut do 11 w Trójce. Tu i teraz. Waterboys. While you just stayed in your room. 10,5 minuty do 11. Tutaj program Trzeci Polskiego Radia. 23 dzień czerwca. Co ciekawego wydarzyło się tego dnia? O tym, jak zawsze ciekawie, pasjonująco w Trójce Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik, czyli jest to naprawdę... Niezła historia. No i koniec roku szkolnego, panie profesorze. Już wakacje. I co? Lekcja historii przed nami, ostatnia w tym roku szkolnym. Tak. 23 czerwca 1926 roku ogłoszono powstanie rządu Francji z Aristidem Briandem jako premierem. No i był to 10. gabinet kierowany przez tego polityka w jego ówczesnej karierze. 10. rząd, no to brzmi intrygująco, jakby nie było więcej innych polityków, którzy mogliby objąć funkcję premiera. No bo gdy przyjrzymy się premierom rządów w okresie międzywojennym, rządów francuskich, to zorientujemy się, że to była wąska grupa kilkunastu osób, tak mniej więcej kilkunastu, która rotowała. Z czego to wynika? Z jednej strony z powodów, jakich partii byli reprezentantami. Były to oczywiście partie koalicyjne, więc decydowały o tym względy partyjne. To jest jeden element. Drugi to jest taki, że Francuzi pomimo wszystko utrzymywali pewnego rodzaju taką formułę, że stanowiska premierów powierzano osobom, które pełniły te funkcje, dlatego że miały już doświadczenie w kierowaniu tymi gabinetami, więc wiedziały, jak może rząd funkcjonować. To jest jedna rzecz. Druga, osoby te oczywiście także znały możliwości swoje, swoich ministrów i też umiały prowadzić właściwe, bym powiedział, negocjacje koalicyjne. To i też zaplecze zaufanych ludzi. Zdecydowanie, więc można byłoby to ująć w ten sposób, że taki polityk sprawdzony, nawet jeżeli jego gabinet nie przetrwał dłużej niż roku, bo akurat ten gabinet Brianda, o ile mnie pamięć nie myli, on funkcjonował tylko przez kilka miesięcy, to jednak polityk nie wchodził zielony do tego gabinetu i nie musiał się uczyć tego fachu przez kolejnych kilka miesięcy, tylko tak naprawdę stanowił pewnego rodzaju kontynuację polityki. Gabinety się zmieniały, koalicje się zmieniały, natomiast trzeba powiedzieć, że rzeczywiście była pewna warstwa zasad w polityce wewnętrznej i zagranicznej, której bez względu na to, jakiego rodzaju barwy polityczne były reprezentowane, czy rządziły, tak, one kontynuowały politykę poprzedników. W związku z tym tacy ludzie jak Briand, ale nie tylko, to są osoby, które gwarantowały kontynuację określonej polityki państwa francuskiego. Oczywiście te rządy były bardzo często krótkotrwałe, ale to wynikało właśnie z niemożliwości stworzenia konsensusu w tym wymiarze koalicyjnym. Natomiast w tym wymiarze, bym powiedział, materiału ludzkiego, który kreował tą politykę, utrzymywano pewną wartość konstans. I to jest pewnego rodzaju, bym powiedział, paradoks francuskiej polityki. Niezła historia. No ale rodzi się też pytanie, czy te częste rotacje na stanowisko premiera nie miały negatywnych konsekwencji dla państwa francuskiego? W moim przekonaniu właśnie nie miały, o czym mówiłem, bo to byli ludzie doświadczeni. Oni mogli wejść na te kilka miesięcy rządów. Oczywiście nikt nie zakładał, że będzie kierował rządem tak krótko. Raczej on zawsze się zakłada tą dłuższą perspektywę czasu. Ale oni byli przygotowani również na to, że mogą rządzić bardzo krótko. W związku z tym byli bardzo dobrze przygotowani do tego, żeby obejmując funkcję premiera przystąpić od razu do działania. I w momencie, kiedy nawet zostaną odwołani albo koalicja straci rację bytu i konsekwencją tego będzie upadek rządu, to mogli bardzo szybko zebrać swoje dokumenty z biurka, wyjść wiedząc o tym, że kolejny gabinet dalej będzie mógł funkcjonować we właściwy sposób. Ale to jest kwestia właśnie tego okresu międzywojennego. Trochę to się zmienia po wojnie, natomiast dzisiaj, jeżeli spojrzymy na francuską politykę, to ja ciągle widzę podobne zasady, że mimo, że mogą rządzić socjaliści, może rządzić prawica, są pewne zasady, które obowiązują francuskie programowe założenia, tak, które się kontynuuje. Dokładnie, gdzie francuscy politycy się ich trzymają bez względu na barwy polityczne, które reprezentują. No to ogromna wartość dla samej Republiki. Tak mi się wydaje. Owszem, Republika też była wstrząsana, o czym też mówiliśmy, różnego rodzaju kryzysami i konfliktami, ale generalnie trzeba powiedzieć, że ta linia polityczna w moim przekonaniu jest utrzymywana w dalszym ciągu. Jak historycy oceniają Aristida Brianda? Zależy którzy. No ja nie jestem osobiście zwolennikiem Aristida Brianda, ponieważ jego polityka, jeżeli chodzi o państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę, no według mnie nie była dla nas korzystna, no ale oczywiście przede wszystkim on był Francuzem i reprezentował interes państwa francuskiego, a on oczywiście nie był tożsamy z interesem państwa polskiego.